छुट्टी फुल कर गई चुल। तेरा रंग सावला हुआ बावला, लड़की नहीं है तू है गरम मामला, बोलती बंद मेरी कहूँ क्या भला, कुछ भी कहा नहीं जाए। जन्नत तू दिल्ली हिले है लंदन, मटक मटक जैसे रवि टंडन। जन्नत तू दिल्ली हिले है लंदन, मटक मटक जैसे रवि टंडन। आग लगाने आई है बंठन, गोली चल गई धाय। नगर विलती इगो मेरेती, नगर विलती इगो मेरेती, दिखाती फुल। अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। चम कर दे हैगे हाय ब्रांड वे, एयरप्लेन मुंडिया दे मेरे हील पे होंदे लैंड वे। सैंडल मेरे चम चम कर दे हैगे हाय ब्रांड वे, एयरप्लेन मुंडिया दे मेरे हील पे होंदे लैंड वे। लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। कमर तो जुलाए, फिजिक्स समझ नहीं आए। लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। कमर तो जुलाए, फिजिक्स समझ नहीं आए। लड़की नहीं है तू है गरम मामला, बोलती बंद मेरी कहूँ क्या भला। लड़की ब्यूटी फुल कर गई चुल। ले है लंदन, मटक मटक जैसे रवि टंडन। अगल गाने आई है बंठन, लड़की ब्यूटी फुल कर गई चुल। चलो मुझे संभालो, अरे इसे उठा लो। लड़की ब्यूटी फुल कर गई चुल।